قالوا أولم ننهك عن العالمين. کہنے لگے کیا ہم تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی ذمہ داری لینے اور ہمارے معاملے میں دخل دینے سے منع نہیں کر چکے؟ یہ کیوں ٹھیکے دار بنتے ہو سب کے؟ ننحق, اس میں لفظ نون ہا یا ہے, نہیں, ینہونا عن المنکر, اسی سے ہے روکنا. اب یہ قوم لوط کا ایک خود ساختہ قانون بتایا گیا کہ ہم جو چاہیں کریں, آپ ہمیں کیوں روکتے ہو؟ لوط علیہ السلام ہمیں روک نہیں سکتے, خاص طور پہ آنے والے مہمانوں سے یا مسافروں سے. آج بھی کچھ قوموں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں, آپ ہمیں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتے, ہم جو کرنا چاہیں کریں, آپ ہماری زندگی میں رکاوٹیں کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن کسی بھی معاشرے میں کوئی ایک روکنے والا ہوتا ہے تو دوسرے بھی عذابوں سے بچ جاتے ہیں. اسی طرح بچے بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں, آپ ہمیں کیوں روکتی ہیں, آخر کیوں, ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, اب ہم سمجھدار ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم چھوٹے تو نہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں, تو آج بھی لوگ یہی تو کہتے ہیں. آج تو کلچر ہی یہ بن گیا کہ مت روکو ہمیں, کرنے دو, ہم تمہارے سامنے دریا میں گر رہے ہیں تو گرنے دو, بس کھڑے ہو کے دیکھتے رہو, خوش ہوتے رہو. بالکل وہی کلچر ہے جو آج کا ماں باپ فراموش کلچر ہے. وہاں لوط علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کی نسبت قوم کے ساتھ باپ کی ہوتی ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں پوری ہو رہی ہیں. کوئی روکنا نہیں چاہتا, اتنا رسک لینا ہی نہیں چاہتا, لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے, گیو اپ نہیں کیا, جیسے اکثر ماں باپ پھر گیو اپ کر دیتے ہیں, بلکہ یہ آپشن دیتے ہیں. اور کیا, قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, کہنے لگے یہ میری لڑکیاں موجود ہیں, تم ان سے نکاح کر لو, جو بھی نکاح کرنا ہے, خواہش پوری کرنی ہے, ان سے کر لو, یعنی میرے کہنے پر عمل کرنے والے ہو تو ان سے نکاح کر لو. اب یہاں لفظ بناتی پہ پھر بات ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ یہ, بلکہ زیادہ رائے یہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں تھیں, کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا قوم کا باپ ہوتا ہے, اسی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے, مومنوں کی مائیں. تو جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر نبی جو ہے وہ مومنوں کا باپ بھی ہوا. تو ایک تو مطلب اس سے یہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. دوسری تفسیر اس کی جاتی ہے کہ ان کی بے بسی کی طرف اشارہ ہے, کہ اس غنڈا گردی سے ان کو روکنے کے لیے اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کی, کیونکہ بیٹا تو کوئی تھا نہیں, صرف بیٹیاں تھیں, کوئی مرد ایمان نہیں لایا, ماں باپ تھے نہیں, بلکہ یہ خود بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے گھر میں پلے بڑھے تھے. اور اصل میں یہاں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ غم نہ کرو. اور اب دیکھیے کہ بیوی بھی قابل اعتماد نہیں, تبھی تو اس جگہ سے نکال کے ان کو سدوم نامی بستی کی طرف بھیج دیا گیا کہ جو وہاں کام کرو, یہاں کے حالات تمہارے موافق نہیں ہیں. اور بات چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قدر و قیمت ان کی قوم نے نہیں جانی, اور اکثر بڑے لوگوں کی قدر و قیمت ان کے وقت پہ لوگ نہیں جانتے. ہاں تب جانتے ہیں جب وہ جیلوں میں پڑ جائیں اور جیلوں سے ان کے جنازے نکلتے ہیں. آج وہ بڑے بڑے لوگ جن کو آئمہ کرام کے نام سے ذکر کر کے لوگ جھگڑتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو اس دور میں لوگوں نے جیل میں نہ ڈال دیا ہو, اور ان پہ الزامات نہ ہو کہیں ملحد ہونے کے, کہیں دین میں تبدیلیاں کرنے کے, اور کچھ ایسی اور ہی باتیں. حضرت لوط کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ لگتا ہے. اتنی خودسر قوم تھی, کیا باتیں کرتی ہے, کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ کیا تم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہو لوگوں کو روکنے اور ٹوکنے کے, ہم تو تمہاری بات نہیں سنیں گے, تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. اب دیکھیے کہ یہ وقت ایک نبی کے لیے کتنا بڑا وقت تھا. نبی سمجھانا چاہ رہا ہے, لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے, اور سمجھ نہ آنے کی وجہ کیا نبی کی بات ہے, نہیں وہ وجہ جو ہے اگلی آیتوں میں بتائی گئی اور بڑے اچھوتے انداز میں بتائی گئی لا عمرو کا انہم لفی سکرتہم یا مہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ در حقیقت اپنے نشے میں سرمست تھے ان کی مستی ہے جو ان کو بات نہیں سمجھ آنے دیتی یہ اس وقت جذبات کے نشے میں چور ہوئے میں ان کا نشہ ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ گناہوں کا ایک نشہ ہوتا ہے اور سیکس کا نشہ تو سب نشوں سے بڑا نشہ ہوتا ہے سوچنے کی بات ہے نا یہ نشہ تھا اللہ کے نبی کو قسم کیسے کھائی یہ لفظ نوٹ کیجئے گا لعمرو کا تیری عمر کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی عمر کی قسم کھائی آپ کی زندگی کی قسم اس سے آپ کا شرف اور فضل واضح ہو رہا ہے لیکن کسی اور کے لیے اس طرح قسم کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ قسم کھا سکتے ہیں وہ حاکم ہے وہ مطلق ہیں جس کی قسم کھائیں اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن یہاں یقین دلایا گیا کہ آپ کی عمر کی قسم اور ہمیں منع کر دیا کہ آپ نہیں کھا سکتے ابو داؤد کی روایت ہے اپنے ماں باپوں اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی بھی تب کھاؤ جب سچے ہو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر کو باپ کی قسم کھاتے دیکھ کر پکارا خبردار رہو باپوں کی قسم سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہاں اگر خلف اٹھانا ہو یا قسم کھانی ہو تو کس کی کرو اللہ کی کھاؤ اور اس طرح سے اللہ قسم کھا کے کیا بتاتے ہیں ان کو انہم لفی سکرتہم یا مہون یہ تو نشے میں تھے سکر سکر نشے کو کہتے ہیں یعنی یہ تو بڑے مستی میں ہیں یہ گمراہی میں اتنے بھڑے ہوئے کیسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص نشے کا شکار ہو جاتا ہے بدمست ہوئے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اللہ کی جان سے زیادہ اکرم اور افضل کوئی چیز پیدا نہیں کی مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور کی جان کی بھی قسم کھائی ہو یہی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نبی کو یہاں مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ اپنی شہوتوں میں اندھے ہو رہے ہیں دیوانے ہو رہے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایسا شکار کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا یا مہون بہکے میں اوم ہن ایک ہوتا ہے اوم یون آنکھوں کا اندھا اور ایک ہوتا ہے اوم ہن دل کا اندھا یہ تو ان کے دل اس وقت اندھے ہو چکے ہیں اب ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پس سورج نکلتے ہی ان کو ایک سخت آواز نے آ دبایا پکڑ لیا یعنی آواز نے پکڑا جہاں تھے وہیں رک گئے کوئی بچنے نہ پایا صیحہ کہتے ہیں ہولناک ہلاکت انگیز چیخ کو اور آج بھی سائنس نے بتا دیا کہ 105 ڈیسیمل کا شور انسان کے کان کے پردوں کو پھاڑ سکتا ہے یعنی زبردست قسم کی چیخ تھی کہ جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے اور کب تھی مشرقین سورج نکلتے مشرق دیکھیں شین قاف اگر پتلا پڑیں گے تو یہ مشرق بن جائے گا شرک کرنے والا حالانکہ یہاں کے مشرق مفعل کے وزن پہ جب سورج نکل رہا تھا یعنی نکلتے سورج کو دیکھ کر تو کام کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکڑا گیا اور مشرقین کون ہیں یہاں وہ لوگ جن پر سورج نکل رہا ہو مراد یہ کہ سورج نکلتے وقت ان لوگوں پر عذاب آ گیا کیا کیا فجعلنا عالیہا سافلہا پس ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ان کی بستی کو پکڑا اور اوپر سے اٹھا کے نیچے مار دیا کہتے ہیں کہ ان کی چار بستیاں تھیں ایک جگہ آئے گا ذکر تو ان کے نام تک ملتے ہیں کہ ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھینکوا دیا کیسے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا کہتے ہیں ان میں 400,000 لڑنے والے شخص موجود تھے سب بدکار اور مجرم تھے اور جبرائیل نے جب ان کو اوپر سے نیچے پھینکا تو اوپر اتنی دور گئے کہ جانوروں کی آوازیں تک اوپر فرشتوں نے سنی اتنی اوپر جا کے اس کو پلٹا کے نیچے مارا اور ساتھ ہی وَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے. سجیل جو نا یہ سنگ اور گل کا جمع ہے, فارسی کا لفظ ہے سنگ گل تھا تو سجیل بن گیا پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو پہلے سے طے شدہ تھے. بولٹس اوپر سے پھینکے ان کو, اور آپ کو تک کوئی چیز جتنی اوپر جاتی ہے نا اس کو نیچے پھینکے تو اتنا ہی پریشر زیادہ ہوتا ہے, زیادہ چوٹ لگتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ٹاور کے اوپر سے اگر ایک پینی گرائی جائے تو اس سے جو چوٹ لگے گی نیچے کھڑے شخص کو وہ اس سے مر سکتا ہے. جیسے اولے برستے ہیں نا, تیز بارش چبھتی ہے اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا وہ علاقہ زمین میں دھس گیا, سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا ان کا علاقہ اور پانی اوپر آ گیا. اور یہی پانی پھر بحر مردار بنا کہ جہاں قوم لوط کو ڈبو دیا گیا, آج بھی وہاں بدبو ہے, وہاں کچھ پلتا نہیں بڑھتا نہیں, وہاں کا پانی کہتے اتنا گرم ہے کہ انڈا ڈال دو تو وہ تھوڑی دیر میں ابل جاتا ہے. زلزلے آئے, آتش فشاں پھٹے, آج بھی وہاں نوکیلے پتھر موجود ہیں جو اللہ کے حکم نہ مانے پھر ان کا یہی انجام ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قوم کیسے تباہ ہوئی. وہ لوگ جو اپنے گھروں میں تھے, جو ان بستیوں سے دل لگائے ہوئے تھے, اللہ نے ان کو پھینک دیا. دیکھیے کہ چند لوگ بچ گئے اور باقی سب پھینکے گئے. وجہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فروٹ کا کریٹ ہے نا, اس میں چند پھل خراب ہوتے ہیں نا تو وہ پھل نکال کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, لیکن اگر سارے ہی کریٹ خراب ہو جائے تو شاید کوئی چند ایک دو آپ کے ہاتھ میں, آپ کہتے ہیں یہ سارے ہی پھینک دو. اسی طرح قوموں کا حال یہ ہوتا ہے, جب قوم ساری کی ساری برباد ہو جائے, چند گنتی کے 5-10% اچھے بھی ہوں تو اللہ کہتا ہے اب سب کو مار دو. کل دیکھیں گے جس کا جو ایمان تھا اس کو اس کے مطابق آخرت میں بدلے مل جائیں گے, اب یہاں سب کو مار دو. بالفرض اگر حضرت لوط بھی موجود ہوتے اور ان کے ساتھی بھی یہاں موجود ہوتے اور ان گھروں کے ساتھ چپکے رہتے تو کیا وہ بچتے؟ ٹھیک ہے کل آخرت میں بچ جائیں گے اللہ کے حکم سے ان کے عملوں پہ, لیکن دنیا تو برباد ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانتے بوجھتے ایسی جگہوں پہ اپنے آپ کو ٹکائے رکھنا جو اللہ کے عذابوں کی زد میں ہو. یہ کیسے ہوتی ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ فلاں زد میں نہیں, اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ کیا کام کرنے پہ پچھلے دور میں قوموں پہ عذاب آئے اور کیا کام کرنے سے آج بھی آ سکتے ہیں. نہیں آئے ہوئے تو یہ رحمت ہے اس کی. پھر انسان چیخے یا چلائے یا شور مچائے تو یہ پھر اس کی بات ہے, اور وہی گھر جن کے اندر انہوں نے اپنے دل لگائے ہوئے تھے وہ گھر ان کی قبریں بن گئیں, تباہ و برباد ہو گئے. جسے اپنی زندگی کا سامان سمجھتے تھے وہی موت کا سبب بن گیا, جن کو بڑائی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہی کی وجہ سے ذلیل ہو گئے. اللہ نے سارا کچھ ان کے سروں پر الٹ کے مارا, وہ سر جو حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے اللہ نے انہی کھوپڑیوں کے اوپر ان کے گھروں کو مارا. نافرمانی میں ہلاک ہوئے, عیش اور آرام کے بیچ میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. کل قیامت کے دن تو یہ ہونے ہی والا ہے, ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا, میرا تو مال میرے کام نہیں آیا, مجھے تو میری سلطنت نے برباد کر دیا, لیکن ان کے ساتھ تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوا. یہ تو عذاب تھا, یہ تو اللہ نے کہا. اب ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں وہ عذاب ہے یا رحمت ہے یا آزمائش ہے, لیکن دیکھا یہی گیا. ایسی جگہوں میں اپنے ملکوں میں جہاں زلزلے آئے, جو لوگ وہاں دیکھ کے انہوں نے بتایا پورے پورے گھر زمین میں دھسے ہوئے. ایک ساتھی تھی وہ جا کے دیکھا, انہوں نے کہنے لگی کہ باقاعدہ زمین پھٹ کے اندر گھر گئے تھے اور روشن دان کھلے اوپر دکھتے تھے اور اندر جھانکا تو اندر سب گھر کا سامان ایسے ہی پڑا تھا. بعض دفعہ بعض جگہ ایسی دیکھی گئیں کہ جہاں پورے پوری چیزیں بلڈنگیں خراب ہو گئیں لیکن گھروں کے کچھ شیشے بالکل صحیح سلامت ہیں. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے زمین کھلی اور گھر سیدھے اندر گئے. انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے لوگ جیپس لے کے آگے جاتے تھے, وہاں گاڑیاں آگے نہیں جاتیں, تو ایک ایسا گھر تھا وہ پورے کا پورا اندر جا چکا ہے, اور جب اس کے روشن دان سے آپ نیچے دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی جیپیں اور گاڑیاں ویسے کی ویسے کھڑی ہیں. یہ قیامت خیز منظر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی کے اوپر تو پھر اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. ان في ذلك لآيات للمتوسمين، بے شک اس میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، بات کو سمجھنے والوں کے لیے. متوسمین کا لفظ وسم سے ہے، واو سین میم، نشانی کو کہتے ہیں، داغ کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ سیما ہے، قرآن پاک میں آپ آگے پڑھیں گے، ترا سیما ہم فی اثر سجود، سورہ فتح کے آخری آیت ہے، نشانی کو، علامت کو کہتے ہیں. تو وہ متوسمین سے مراد پھر اہل فراست ہیں، فراست جن کے اندر ہو، جن کو سمجھ مل چکی ہو. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں؟ اس میں عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں متوسمین سے مراد ہے دیکھنے والے، امام مجاہد کہتے ہیں شناخت کرنے والے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے والے، مقاتل کہتے ہیں غور کرنے والے. اور اسی طرح ایک تفسیر ہے کہ وسم کے معنی ہے اثر کرنا، نشان پیدا کرنا، تو سمت ان کا معنی ہے اثر اور نشان، یعنی جو لوگ ظاہری علامات اور آثار کو دیکھ کر اندرونی نتائج اور معنی کی شناخت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی غور اور تدبر کرنے والے. انسان غور کرتا ہے نا ایک چیز پہ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ بھی صفت اللہ دے دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں. جتنا انسان کا غور و فکر بڑھتا ہے نا، اتنا ہی وہ متوسم بن جاتا ہے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے کہ خاتمے کے وقت کسی کو دیکھو اور وہ یہ کہے کہ یہ مال فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے ہیں، تو وہ متوسم نہیں ہے، کیونکہ اب تو اس کو پتہ چل ہی گیا یہ اس کا نہیں ہے. اصل انسان کیا ہے کہ وہ دنیا میں غور کرے. غور و فکر کا تعلق ڈیتھ بیڈ سے نہیں ہے، موت کے بستر پہ جا کے اگر کوئی حقیقت سمجھتا ہے تو اس نے کیا سمجھا. یہ تو وہی ہے کہ کوئی جیل میں پہنچ کے کہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نشانیوں سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. دیکھیے کہ یہ بھی مشاہدے کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ کچھ حالات کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، وہ بھی اسی میں آتا ہے. جیسے گناہ کرتے ہیں نا تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ وہ چہرے پہ سیاہی آتی ہے. وہ سیاہی ہر ایک کو نہیں دکھتی، لوگ تو کہتے ہیں واہ کیا ہینڈسم، سو اسمارٹ، لیکن متوسم پہچان لیتا ہے کہ یہ اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ اللہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ نافرمان چہرہ ہے. چہرے کی چمک چلی جاتی ہے، چہرے پہ تکبر آتا ہے. مثلا کسی کو تکبر سے بھرے لہجے میں دیندار کے اوپر بات کرتے دیکھیں تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ اس کا تکبر والا دل بول رہا ہے جس کو اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا. اسی طرح صحیح بخاری، ترمذی اور بہت ساری روایات میں یہ آیت آتی ہے مختلف روایتوں سے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو یا بچو، کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ترمذی میں بھی کچھ ملتے جلتے لفظ ہیں کہ مومن کی عقل مندی اور دوربینی کا لحاظ رکھو. دوربین کا یعنی دور کی چیز دیکھتا ہے، لانگ ٹرم چیز دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اس طرح ایک روایت میں کہ وہ اللہ کے نور اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں. یہ دعا مانگا کریں اپنے لیے، کیوں چوٹ کھاتے ہیں، کیوں دھوکے کھاتے ہیں؟ کچھ لوگ ساری زندگی تجربے ہی کرتے رہتے ہیں، نہیں، ایک دفعہ اگر کہیں سے گزرے چوٹ لگی تو اس راستے کو بدل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور فراست دیں. دیکھیے فراست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صالحین کے دلوں میں جو پیدا، یعنی صالحین کی وجہ، صالح ہوتا ہے نا جتنا انسان نیک ہوتا ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ لوگوں کو دیکھ کے فوراً سمجھ جاتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. لیکن دوسری فراست ہوتی ہے تجربے کی وجہ سے. بعض دفعہ انسان چھوٹی عمر میں ایسے ایکسپیرئنسز کر لیتا ہے، یا ایسا اس کا تیز مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اب آگے کیا کرے گا. کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہیں فلاں کی جی زبان کالی ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کوئی کالی گوری زبان نہیں ہوتی. ہاں سمجھداری کے ساتھ کسی چیز پہ غور کریں تو آپ کو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور اللہ اسی کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور وہ الٹی ہوئی بستی اس راستے پر موجود ہے, یعنی وہ بستیاں بالکل راستوں میں آتی تھیں جہاں سے مکہ والے اپنی تجارتوں کے لیے بھی گزرا کرتے تھے, بالکل ہائی وے پہ تھی. ایک ہی راستہ تھا وہاں جانے کا, قریش وہیں سے گزرتے تھے. کہتے ہیں کہ انڈیا سے حجاز, مصر اور شام تک آنے کا صرف یہی راستہ تھا پہلے. مراد ہے وہ بستی انہا, ہاں سے مراد باس نے تو یہ بستی لی قوم لوط کی, یہ جو ساری بستیاں تھیں, اور مقیم قائم رہنے والا بمانی قائم موجود جس کے نشان نہیں مٹے. اور امام کا لفظ امم سے ہے, ارادہ کرنا, جس کا ارادہ کیا جائے. ماں کا بھی بچہ ہر وقت ارادہ ہی کرتا رہتا ہے نا, امی ممی کہہ کے, تو وہی ہے ماں. امام بھی اسی سے ہے کہ ان نما جعل الامام, کہ بے شک امام بنائے اس لیے گیا ہے کہ اس کی پوری اتباع کی جائے. تو جو جس کو بھی لوگ فالو کریں گے نا وہ امام ہوگا, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہے. اچھا امام ہوگا تو اچھی طرف لے جائے گا, اور برا ہوگا تو بری پہ لے جائے گا. اور مقیم جو ہے نا یہ دائمی کے معنوں میں, قائم رہنے والا, ایسا راستہ جس پر بہت آمد و رفت ہو, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بہت آباد راستہ. کہتے ہیں کہ 20,000 قبریں دریافت ہوئی ہیں اس علاقے سے, جہاں 400,000 لڑنے والے لوگ اور مر جائیں تو قبریں بھی تو کچھ بنیں گی نا. کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہنے کی کہ بھی لبی سبیل مقیم, تاکہ آنکھوں دیکھی چیز دیکھو, آنکھوں سے دیکھو تمہیں پتہ چلے کہ وہ کون تھے اور کیا کر رہے تھے. اسی طرح اس کی کچھ اور تفسیر بھی کی جاتی ہیں سبیل مقیم کی. حضرت دحاق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معلم کا طریقہ ہے, معلم کا. کیوں کہ معلم جب نشانیوں پہ غور کرواتا ہے نا تو پھر لوگ اس کے ذریعے سے جب نشانیاں پاتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یعنی جو رب سے جوڑے پھر بندہ اس سے بھی جڑنے لگتا ہے. لیکن سیدھا معنی یہی ہے کہ وہ بالکل اوپن راستے پہ تھے. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. ایک نشانی کہی ہے, زیادہ نہیں. اور نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوموں کو مہلت نہیں دیتا جو نفس کا شکار ہو جائیں, جن کا دین مذہب ان کا فن اور پلیئر رہے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کیسا نہیں ہے, فن گلیمر. وہ سکراتی ہم میں تھے, وہ شہوتوں میں تھے اس لیے خوش تھے. آج بھی جو شخص اپنے اعضاء کو شہوت کا پانی دے دیتا ہے نا وہ بہکا ہوا ہے, اور وہ شخص جو اپنے دل میں شرمندگی کا بیج ڈال لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں چنا جاتا ہے. ہر وقت دلوں کی زمین پہ جنگ جاری ہے. کیا آج بھی ہمارے ہاں خوشی اور سیلیبریشن کا نام بے حیائی تو نہیں بن گیا؟ ہر دور میں ایسے لگتا ہے کہ خوش ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دو. اسی لیے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اگلی ایک قوم کے بارے میں دو آیتوں میں بتا دیا, وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور البتہ ایکا والے بھی ظالم تھے, یعنی قوم شعیب گھنے جنگلوں میں رہتی تھی. اور عموماً درخت کو گوگل کے درخت تھے, انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا. پیچھے ہم پڑھ چکے بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے, تجارتی کام کرتے تھے, اور شرک کے ساتھ ساتھ دھوکے بازی اور ناپ تول کی کمی ان کا فیل تھا. اور چونکہ قوم لوط کے قریب کا زمانہ بھی تھا اور دور بھی تھا, اسی لیے دونوں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا. کون بچے گا؟ فانتقمنا منہم, پس ہم نے ان سے انتقام لیا. 7 دن تک ان پر سخت گرمی کو مسلط رکھا. 7ویں دن جب ان پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا تو لوگ آرام پانے کے لیے اس کے نیچے گئے, لیکن اسی میں سے آگ برسی اور جل بھن کر خاک ہو گئے. اسی لیے اس عذاب کو عذاب یوم الذلہ بھی کہتے ہیں. آگے جا کے آپ پڑھیں گے سائق کا دن کا عذاب. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, یہ بھی ایک سیدھے راستے پہ تھی. پیچھے سبیل مقیم تھا, یہاں بھی امام مبین. وہ جتنی باتیں ہوئی تھی وہ اس میں نوٹ کر لیجئے, امام والی. اور یہ دونوں سیدھے راستے پہ تھی, دونوں سب. ہما سے مراد ہے قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں, سیدھی روڈ پہ تھی. بعض کہتے ہیں ایک اور مدین مراد ہے, دونوں کی طرح حضرت شعیب کو بنا کے بھیجا گیا تھا نبی. تو یہ تھی نافرمان قوموں کی کہانی. مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کھلے راستوں پہ ہیں, تم وہیں سے گزرتے ہو, اور تمہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ یہ ہوا, تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم وہی کام کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. سارے سبق کا خلاصہ یہی تھا کہ نفس پرستی انسان کو اللہ کے عذابوں کا شکار کر دیتی ہے, اور آج کا تو سارے کا سارا کلچر ہی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عذابوں سے بچا دے اور اپنی پناہ میں لے لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.